أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا اللهم senden başka ilah yok. أنت سبحانك seni tenzih ederim Allah'ım. İnni küntü mine zalimeyin. Muhakkak ki ben nefsime zulmettim. Rabbena amennâ. Allah'ım bizi iman ettik. Bime enzelte. Bize indirdiğine iman ettik. Vettebe'ne rasul. Senin rasulüne de tabi olduk. Fektübne ma'şşâhidîn. Bizi şahitlerle beraber olanlardan yaz. Rabbena âtina. Allah'ım bize ver. Fi dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve qina azaben nar. Ve bizi ateşin azabından koru. Amin. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, Allah'ım işimi bana kolaylaştır. Ve hlul ugdeten min lisani, dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in. Bi hurmeti seyyidil mürselin. Alemlerin yaratıcısı olan Allah'ımıza yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'un ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan bizim Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah, kelam-ı kadiminde, kelam-ı kadim ne demek? Kadim kelimeler. Kadim, ezeliyet, ezeliyatta. Yani hiçbir şey yaratılmadan önce Allah Teala'nın en evvel yarattığı şeyler demektir. Kadim. Allah Teala alemleri yaratmadan önce ilk olarak neyi yarattı? Efendimiz Aleyhisselam'ın nurunu yarattı. Sonra neyi yarattı? Sonra Kur'an'ı yarattı. Yani kelamı kadimi. En son ümmete ve en son insanlığa vereceği emirler bütünü. Bu kitabı yarattı. Bu yüzden bu kitabın bir adı da nedir? Kelam-ı kadim, kadim kitap, ilk kitap. Halbuki kitap, bu son kitap, bütün kitaplardan sonra gelmiştir. Tevrat'tan sonra, Zebur'dan sonra, İncil'den sonra. Ama kitabın ismi kadim kitaptır. Yani kitapların babası, kitapların evveli, ilk kitap. Bu kitabında Rabbimiz bir ayetinde bize şöyle buyuruyor. خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلْ سَأُرِيدُ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ Allah'ımız kendi yarattığı varlık olan insanı bu ayette anlatıyor. Geçen hafta insandan bahsederken Mevlamız ne diyordu bizim hakkımızda? Zayıf yaratıldı. Zayıf. İnsan zayıf olarak yaratıldı. Bu hafta yine bizden bahsediyor. Niye Allah'ımız bizden çok bahsediyor Kur'an'da? Çünkü seni ben yaptım diyor. Seni ben yarattım. İnsanoğlu denen varlığı bu dünyada en iyi kim bilir? Kim yarattıysa o bilir. Şu psikolog, şu teknoloji uzmanı, şu mimar, şu mühendis, şu bilim adamı hiçbir tanesi insanı Allah'ımız kadar iyi tanıyamaz. Neden? İnsanın sahibi Allah'tır. Bir akıllı cep telefonunu en iyi kim tanır? O cep telefonunu üreten kimse o tanır, o bilir. Hiç kimse üretenden daha iyi bilemez. İstediğin kadar teferruatına in, üreten kadar bilemezsin. İnsan denilen bu kompleks telefonu, bu kompleks makineyi Allah Teala yaratmıştır. Ve Allah insanı Kur'an'da farklı farklı ayetlerde tarif etmiştir. Bize bizi tarif etmiştir. Bu ayetlere bakarak kendini tanı eksik noktalarını ben açıklamışım. Bu eksik noktalarını tamamlamaya çalış ve harama düşme, şeytanın adımlarını takip etme. Yanlışa düşmezsen, benim çizdiğim çizgileri aşmazsan ben seni cennetine koyacağım diye de vaatte bulunmuştur Rabbimiz. Ne buyuruyor zikrettiğim ayette? İnsan aceleci yaratılmıştır. Aceleci. Min acel. Acele kelimesi nereden geliyor? Kökeni Arapçadır. Acele. İnsan aceleden yaratılmıştır. Aceleci olarak yaratılmıştır. Her şeyin bir anda olmasını ister. Gördüğü herhangi bir şeye bir anda sahip olmak ister. Hemen olsun ister. Ama Allah'ın yaratış sisteminde acele yoktur. Allah Teala bile yerleri ve gökleri kitabımız Kur'an'da, Musevilerin kitabı Tevrat'ta ve İsevilerin kitabı İncil'de 6 günde yarattığını beyan ediyor. Dikkat buyurun. Bütün kitaplarda yerleri ve gökleri 6 günde yarattığını zikrediyor. Halbuki aynı Allah yaratmak istediği herhangi bir şeye yine Kur'an'ımızda ol dediği zaman olacağını beyan ediyor. Peki madem Rabbimiz için bu kadar kolaysa herhangi bir şey yaratmak, niye Allah'ımız yerleri ve gökleri 6 günde yarattığını söylüyor? İnsan acelecidir ama Allah aceleci değildir. Allah teenni ile hareket edeni sever. Teenni demek ağır hareket etmek demektir. Düşünerek, hesap ederek hareket etmek demektir. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam hadiste bunu şöyle açıklar. Acele şeytandandır. Teenni Rahman'dandır. Mümin teenni ile hareket eder. Etrafınızdaki insanlara bakın. Her biriniz bir yerde çalışıyorsunuz. Her biriniz bir yerde okuyorsunuz. Üniversite eğitimi alıyorsunuz, lise eğitimi alıyorsunuz. Buralarda görüştüğünüz insanlar hepsinin kafasında bir hedef var. Hepsi bir şeyi istiyor. Bir şeyler olmak istiyor ya da bir şeylere sahip olmak istiyor. Ya bir rütbeye gelmek istiyor ya da bir şeyin, maddi bir şeyin sahibi olmak istiyor. Ama dikkat edin, hepsinin ortak noktası aynıdır. Bir an evvel olmasını istiyor. Bir an evvel. Ama Allah'ımız insanın bu eksik noktasını anlatırken bize ibret sunuyor. Acele etmeyin. Hiçbir işinizde aceleci davranmayın. Ağırca hareket edin. Ben bile yerleri ve gökleri 6 günde yaratmışken siz bir anda neyin peşinde olmak istersiniz? O kudretin sahibidir, gücün sahibidir. Güç onun elindedir. Bize gücün çok düşük bir mislini vermiştir. İnsanın iradesi çok zayıftır. Rabbimizin kuvvetini anlayabilmek için bir ayet daha zikredeyim. İnşallah çok rahat anlayacağız. Allah indinde bir insanı yaratmakla bütün insanları yaratmak aynıdır. Ayete bak. Allah aşkınıza. Bütün insanlar demek ne demek? Şu anda 7 milyar var. Ama dünya İslam aliminin deyimiyle 10 bin yıldır insanları yaşatıyor. Daha önce belki yüzlerce bin yıl olabilir. Milyonlarca yıl olabilir. Ama insanlar 10 bin yıldır dünyada yaşıyor. Bu 10 bin yıllık dönem içinde 124 bin yahut 224 bin peygamber gelmiş. Allah'ın vazifelendirdiği insan. Gelmişler, Rabbimizin emirlerini yerine getirmişler. Vazifelerini yapmışlar, İslam'ı tebliğ etmişler. Aynı Allah'tan bahsetmişler. Şimdi Rabbimiz zikrettiğim ayette diyor ki, bir insanı yaratmakla bütün bu insanları yaratmak arasında bizim için hiçbir fark yok. Hemen kendinizden ölçü alın. Sen bir çantacısın. Bir çanta yapmakla 1000 çanta yapmak senin için aynı mı? Mümkün değil, olamaz. Daha çok adam lazım, daha çok sermaye lazım, daha çok zaman lazım, daha çok enerji lazım, daha çok para lazım. Bir yapmakla 1000 yapmak eşit olamaz. Sen bir kartoncusun. Kartonları yapıştırıyorsun ve mağazalara veriyorsun. Mağaza senden 1000 tane karton istedi. Ama 3 gün sonra telefon açtı, bir 10 bin daha yap dedi. Şimdi senin için 1000 yapmakla 11 bin yapmak aynı mıdır? Aynı olamaz. Kitlenir kalırsın. Mümkün değil, yapamam dersin. Ama Allah Teala kendisini anlatırken, kendisini tarif ederken diyor ki, bizim için aynıdır. Sadece ol deriz ve olur. Ama aynı Allah yerleri ve gökleri 6 günde yarattığını zikrediyor. Bunda biz müminler için büyük ibret vardır. Büyük işaretler vardır. Ama müminler, ama insanlar her şeyin acele olmasını ister. Bir anda sahip olmasını ister. Mesela neyi ister? Bir an evvel evlenmek ister. İnsan çabucak evlilik ister. Ama hesap yapmaz. Neden evlenmek ister? Bir mümin erken evlenmeyi ister. Gayrimüslimler böyle bir şey istemez. Hayatımı yaşayayım. 30'a kadar zina, içki, şu bu. Ondan sonra bakarız der. Ama müminler erken evlenmenin peşindedir. Neden? Şu hadis-i şerifi bilirler. Evlenen kişi dininin yarısını kurtarmış demektir. Kalan yarısı için Allah'tan korksun. Neden dinin yarısını kurtarıyor? Şeytanın o kişiyi zinaya sevk edecek yollarının yarısı kapanıyor. Çünkü bir helali var. Söz verdiği ve hayatımın sonuna kadar senden başka birisiyle olmayacağım dediği bir hanımı var. Evlilik demek söz vermek demektir. Söz veriyorum, sana ihanet etmeyeceğim. Senden başkasıyla bırak beraber olmayı, bakmayacağım. Gözlerimi çevirmeyeceğim. Allah'ın huzurunda sana söz verdim ey hatun. Aynı sözü hatun kişi de kocasına verir. Söz veriyorum, yatıp yanı başıma, yatağıma senden başka birisini almayacağım. Allah'ın peygamberinin lanetini ben biliyorum. Senden başka birisiyle konuşmayacağım, bakmayacağım. İşvelenmeyeceğim, sesimi inceltmeyeceğim, kırıtarak konuşmayacağım. Tek sahibimin sen olduğunu ikrar ediyorum. Allah'ın huzurunda evliliğinde sana söz veriyorum. Evlenmek demek akit demektir. Buna nikah akidi denir. İkisi birbirine söz verirler. Şimdi mümin bu bilgileri bildiği için bir an evvel evlenmek ister. Ama bu evlilik niyeti içinde çok aceleyle davranırsa büyük hatalara düşebilir. Aşırı aceleden dolayı doyumsuz bir kadına denk gelebilir. Doyumsuz kadın ne demek? Gözü dışarıda demek. Evlenmeden önceki söz ve nişanlılık döneminde çok güzel bir yüz gösterir. Çok muti, itaatkar bir kadın konumundadır. Ama evlendikten sonra gerçek yüzünü gösterir. Aldığın hiçbir şeyden tatmin olmaz. Hep gözü dışarıdadır. Nacir'in halıları böyle. Fadime'nin penceresi böyle. Bilmemlerin perdeleri şöyle. Saçımı sana süpürge ettim, klişe kelimeler. Kocasının başının etini yer durur. Evi kocaya zindan eder. Sonra koca nereye gider? Ya kahveye gider kumar oynamaya, ya içkiye gider, ya da zinaya gider. Verdiği sözü çiğner. Verdiği sözünü çiğnemesinin bir sebebi kimdir? Hanımıdır. Günahın bir misli de kafasını çok şişirdiği için ve gözü tok olmadığı için hanımına yazılır. Kadınlar kocalarını evlerinde tutmak zorundadır. Ne yapacaksın, edeceksin, nasıl bir siyaset çizersin bilmiyorum, nasıl bir tavır takınırsın bilmiyorum ama bu adamı evden dışarı çıkartmayacaksın. Bu adam ev kuşu olacak. İslam'da kadının rolü bu. Evin içinde duracak, kocasının izni olmadan evden dışarı çıkmayacak. Allah'ın peygamberi aleyhisselam şöyle buyurdu. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kadın, kocasından müsaade almadan evden dışarıya çıkmasın. Eğer bunu yaparsa cehenneme adım atmış demektir. Müsaade alacaksın. Kocan müsaade ettiyse şu bakkala gidebilirsin, şuradan şu eti alabilirsin, şuradan şu alışverişi yapabilirsin kelimelerini. Onun ağzından işittiğin anda sen serbest olursun. Bu kelimeleri işitmediğin anda kontrol hala kocada demektir. Her çıkmandan önce arayacaksın ve müsaade isteyeceksin. Bu İslam'ın hükümleridir. Şimdi kadın itaatkar bir kadınsa, İslam'ın istediği, Allah ve Resulü'nün hürmet ettiği, memnun olduğu, razı olduğu bir kadınsa kocayı evde tutmak için elinden geleni yapar. Ama kadın tatmin olmayan, mutlu olmayan bir kadınsa hep gözü dışarıda olduğu için koca dışarıya gitmiş, koca kumar oynamış, koca içki içmiş umurunda değildir. Onun umurunda olan tek şey şu, evime Çin halısı alacaksın. Evime Fransız perdesi koyacaksın. Ne yap et, çal, çırp, kredi kartını kullan, faiz al, bankaya git. Benim isteğimi bu eve getireceksin. Evlenmek isteyen genç kardeşim, acele eden, çırpınan genç kardeşim, böyle bir kadına rast gelmek ister misin? Kimse istemez. Aç gözlü kadın, gözü dışarıda kadın, tatminsiz, mutlu olmayan kadın. Halbuki mümine hatun küçük şeylerle mutlu olur. Mümin bir erkek küçük şeylerle mutlu olur. Tatmin olur, yeter. Onun için hatununun yaptığı iki çeşit fasulye pilav, yemekten sonra pişirdiği bir çay. Huzur budur, mutluluk budur. Hiç gözü başka bir şey istemez. Mümin ufak şeylerden mutlu olur. Gözü dışarıda olmaz. Allah'ın Resulü Aleyhisselam'ın tavsiyesini dinleyin. Hayatımızda bizim için çok önemli bir ölçü olsun. Sultanım Aleyhisselam şöyle buyurdu. Zahiri işlerinizde, dünya işlerinizde hep kendinizden daha aşağıdakilere örnek alın. Kendinizi kendinizden daha aşağıdakilerle kıyaslayın. Ancak manevi işlerinizde, ahiretle alakalı işlerinizde, ibadet işlerinizde kendinizi hep sizden daha üstteki insanlarla kıyaslayın. Mahallende bir adam var. Adam çok zengin bir adam. Ve sen kendini devamlı bu adamla kıyaslıyorsun. Neden onda var da bende yok? Senin için ölçü bu adamın zenginlik limiti. Bindiği son model BMW. Onda varsa bende de olmak zorunda. Kesin çalmıştır. Diye devamlı olarak suizanda bulunuyorsun. Ve o adama karşı düşmanlık besliyorsun. Allah bundan memnun değildir. O nimeti ona Allah vermiştir. O nimetin bir bela olma ihtimali de vardır. Rabbine şükretmezse, hamd etmezse belaya dönüşür. Namazı bırakır, niyazı bırakır, kadın kız tavama peşine gider. Ne oldu o araba nimeti? Cehennem yolcusu oldu, cehennem yolcusu. O araba o adamı cehenneme götürüyor oldu. Dolayısıyla mümin dünya işlerinde hep kendisini aşağıdakine bakar. Ya ben mahallemdeki bu zengine niye bakıyorum ki? Benim mahallemde diğer tarafta günde iki öğün yemeyen adam var. Yamalı elbiseyle gezen adam var. Böyle adam da var benim mahallemde. Mümin kendinden aşağıdakine bakar dünya işlerinde. Ama aynı Müslüman ahiret işlerinde hep kendinden öndeki adama bakar. Bu adamın ahlakı benden daha güzel. Bu adam namazlarını sektirmiyor. Ben bu adamın ağzından bir tane küfür işitmedim. Gıybet yapmıyor. Nerede gıybet duysa kaçıyor. Bu adam sohbet sektirmiyor. Devamlı ilmin peşinde. Devamlı dostluğun ve kardeşliğin peşinde. İslami edebi öğrenmeye çalışıyor. Ben bu adamı geçmem lazım. İki kıyas verdim Allah'ın peygamberinden. Dünya işlerinde aşağıdakine bakacağız. Mana işlerinde üstümüzdekine bakacağız. Çünkü o adam bizden daha hayırlı demektir. Ve o adamı kendimize rol model alacağız. Model. Bu adam benden daha hayırlı. Bu adam İslam'a benden daha çok hizmet ediyor. Benim bu adamı geçmem lazım. Bak, onun gibi olmam lazım değil. Geçmem lazım. Çünkü müminler hayır işlerde yarışırlar. Acele nerede caizdir? Hayır işlerde caizdir. Mesela, evleneceğin insan konusunda çok ciddi bir araştırma yaptın. İnce eledin, ağır davrandın. Araştırmanı yaptın, sordun, soruşturdun ve hanımı buldun. Hanımı bulduktan sonra, sözü yaptıktan sonra işte şimdi acele başladı. Mümkün olduğu kadar bu olayı aceleye getirmen gerekiyor. Ne kadar hızlı bir şekilde nikaha gidersen senin için o kadar daha iyi. Şimdi insanlarımızın aklında şöyle bir mesele de var. Sözlendiğim zaman bana her şey caizdir diyor. Halbuki dini nikah kıyılmadıkça sözlünün elini tutman caiz değil. Sözlünle boş lakırdı muhabbet yapman caiz değil. Şehviyatı tahrik edici konuşmalar yapman caiz değil. Bunlar İslam'ın hükümleridir. Aynı odada baş başa kalmanın haram olması meselesi hala devam ediyor. Ne zamana kadar? Dini nikah kıyılıncaya kadar. Dini nikah ne zaman kıyılacak? Resmi nikahın hemen evvelinde. Kıyılacak, peşinden resmi nikah kıyılacak. Ondan sonra bu kadın sana helal oluyor. Adam bir sözleniyor bir kızla. Bir sene geçiyor, flört ediyor, geziyor, tozuyor, yatıyor, kalkıyor. Sonra nişan yapıyor. Nişanda da her şeyi yapıyor. Sıkılıyor, bıkıyor. Yürütemiyoruz diyor. Tak, ayrılıyor. Söz ve nişan döneminde yapacağı her şeyi yapıyor, evliliğe hiçbir şey kalmıyor. Bıkıyor, sıkılıyor ve ayrılıyor. Yüzükler atılıyor. İslam bunlara müsaade etmiyor. Bu yüzden sözü yaptıktan sonra mesafeyi muhakkak kısaltmamız gerekiyor. Ne kadar hızlı bir şekilde nikaha gidersek bizim için o kadar iyidir. Bismillahirrahmanirrahim. İnsan aceleci yaratılmıştır dedi Allah'ım. Mevlana'mız Mesnevi'de bir hikaye anlatır. Bir olay. Nerede geçiyor bu olay? Şuayb Aleyhisselam'ın zamanında geçiyor. Şuayb Aleyhisselam'ın kavminden kendisine iman etmiş olan bir tanesi Şuayb Nebi'ye geliyor ve şöyle diyor. Ey Allah'ın peygamberi. Şuayb Aleyhisselam'a tabi olanlar çok azdı. Bu da tabi olanlardan bir tanesi. Ama şöyle diyor. Ey Allah'ın peygamberi, ben günah işleyen bir insanım. Tamam, sana tabi oldum ama günahkarım. Bu kadar günahım olmasına rağmen Rabbim beni neden cezalandırmıyor? Bu da acele edenlerden, acelecilerden. Ceza istiyor. Günahının karşılığının bir an evvel dünyada gelmesini istiyor. Ama İslam Allah'tan bela istemeyi yasaklamıştır. Yani bir Müslüman ellerini açıp şunu diyemez. Ya Rabbi, bana bela ver ki günahlarım silinsin. Allah'tan belayı istemeyiniz, Allah'tan ölmeyi istemeyiniz diyen peygamberimiz var bizim. Bu bize yasaktır. Şimdi bu kul ne yapıyor Şuayb Aleyhisselam'a? Ben günah işleyen bir insanım. Allah niye benim cezamı vermiyor diyor. Allah'ımız Şuayb Aleyhisselam'a vahyi yolluyor Cebrail Nebi ile. Cebrail Aleyhisselam'la. Rabbimiz şöyle diyor. Ey Şuayb, benim bir ismim Settar'dır. Günahları gizlerim. Açığa vurmam. Kullarımı rezil etmem. Ama bu kulum cezalandırılıp cezalandırmadığı meselesini bana sordu. Neden cezalandırılmadığını söyledi. Acele etti. Bana onun cezasını açıklamak mecbur oldu. Bu kul ibadet yapıyor. Namaz kılıyor ama namazlarından zevk almıyor. Allah aşkına herkes kendini çek etsin. Bu kulum zekat veriyor ama zekat ibadetinden kalbinde hiçbir haz, hiçbir genişlik, göğsünde bir genişlik ortaya çıkmıyor. Bu kulum oruç tutuyor ama hiç oruçtan bir lezzet almıyor, bir zevk almıyor. Bütün Müslümanlar kendini kontrol etsin. Bu dervişler, her gün Allah'ı zikreden dervişler kendini kontrol etsin. Allah'ı zikrediyor ama lezzet almıyor. Rabbimiz şöyle diyor, bundan daha büyük bir ceza olmaz. Hem Allah'ın hükümlerini yerine getirdiğini söylüyorsun, hem de bu hükümlerin bir ücreti olan genişlemeyi ve huzuru bulamıyorsun. Mutluluk, keyif, haz ve zevk bulamıyorsun. Bir çay içerken haz alıyorsun, zevk alıyorsun ama Allah'a secde ederken haz alamıyorsun, zevk alamıyorsun. Bundan büyük bir ceza olur mu? Allah'ımız böyle söylüyor okula. Devam ediyor. Bir zenci bir demirciye girse ve demircide çalışsa, demirin küfü ve isi onun üstüne sinse onda bir is görünmez. Bir kirlilik görünmez. Neden? Çünkü o siyahtır. Ama bir beyaz demirciye girse ve çalışsa, orada bir iş yapsa, demirin isi, siyahlığı üzerine hafif bir leke gelse sırıtır. Hemen belli olur. Neden? Çünkü o beyazdır. Bu kulumun kalbi o kadar kirlenmiş ki farkında değil. Cezalandırıldığının farkında değil. Cezaya bak. Cezaya bak. Bir beyaz kağıda, Rabbimiz devam ediyor. Bir beyaz kağıda bir kalemle bir yazı yazılsa, yazı ayan bir şekilde belli olur. Ama aynı kağıdın üzerine, yazı yazılmış kağıdın üzerine, aynı kalemle yazı yazılmaya devam etse yazılar birbirine girer. Diğer mürekkep bu mürekkebin üstüne geçer ve yazılar karışır. O kağıtta ne yazıldığı anlaşılmaz. Aynı kağıdın üzerine üçüncü bir yazı yazıldığı zaman karman çorman olur. Karman çorman olur. Bir karalama kağıdı gibi olur. Kafirlerin kalbi de aynen böyledir. Karalama kağıdı gibi. Kur'an buna mühürlenmiş kalp denir. Mühürlenmiş kalp. Yazı üstüne yazı gelmiş. Kara üstüne kara gelmiş, mühürlenmiş. İşte bu kulum da böyle bir kul diyor. Namaz kılıyor, haz almıyor. Zikrediyor, haz almıyor. Bundan büyük ceza mı istiyor? Kul acele ediyor ama cevabını Allah Teala'dan alıyor. Biz Allah'ın aciz kulları yaptığımız ibadetlerde çok iyi bir denge kurmak zorundayız. Ve tefekkür etmek zorundayız. Allah'ım, bu emirleri bana senin peygamberin öğretti. Ve ben onun yolunda gittiğimi iddia ediyorum. Onun gibi namaz kılıyorum. Onun gibi oruç tutmaya çalışıyorum. Onun gibi hacca umreye gidiyorum. Şu benim kalbime muhabbet ve aşk ver. Şu ibadetlerin tesirini göğsüme genişlik olarak bana aksettir. Diye biz kulların bol bol dua etmesi lazım gelir. Bu duayı yapmazsak yazı üstüne yazı gelir. Allah muhafaza buyursun. Amin. Yine biz Allah'ın kullarının acele ettiği bir mesele ibadettir. İbadette çok acele ediyoruz. Bak, ibadette acele demek şeytanın amelimizden çalması demektir. Mesela adam sakin bir adam, ağır bir adam ama namaza girdiği anda adam şekil değiştiriyor. Süp süp süp süp diyor, namazı bitiriyor. Çok hızlı bir şekilde dualar okuyor. Okuduğu duaları وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ ayet-i kerimesinin sırrına binaen okumuyor, hızlı bir şekilde okuyor. Allah'ımız ne buyuruyor Kur'an'da? Bu Kur'an'ı tertil üzere ağır ağır okuyun, sindire sindire okuyun. Ama bu nasıl okuyor? Elhamdülillah. Düşünmeden okuyor. Manasını tefekkür etmeden okuyor. Bu şekilde okuduğu için bir an evvel bitireyim de işime gideyim diyor. Bu şekilde kılınan bir namaz gafillerin kıldığı namazdan oluyor. Gafillerin kıldığı namazdan. Allah da Efendimiz Aleyhisselam'ın deyimiyle o namazı mahşer günü kulun suratına bir paçavra gibi vuruyor. Paçavra gibi. Hani müşteriye bir bozuk mal satarsın. Malın bozuk olduğunu biliyorsundur. Müşteri götürür eve bir bakar, malın altı yırtık. Gelir, malı masana atar. Suratına çalmış gibidir. Utanmıyor musun be? Bana böyle mal verdin. Hızlı kılınan namaz, aceleyle kılınan namaz bozuk mal gibidir. Allah Teala o namazı bizim suratımıza çalar. Rabbimizi muhafaza etsin. Şu halde kılacağımız ve kıldığımız her namazı son namazımız gibi kılmamız lazım. Ve odaklanmamız lazım. Ya bundan sonra bir daha namazım olmazsa? İslam'da son namaz denen bir olay vardır. Son isteğin nedir? Müslümanın son isteği ne olur? İki rekat namaz. Şehit edilmiş olan bir sahabeden kalmıştır bize bu gelenek. Mesela idam mahkumusun. İdama götürüyorlar. Dediler ki son isteğin nedir İsmail? Bir sigara içeyim be. Bunu diyen bir adamın imani bilinci yok demektir. Müslüman böyle demez. Ne der Müslüman? İki rekat namaz kılmak istiyor. Bu Müslümanın son hamlesidir. O namazı son namazı gibi kılacak ve namazın peşinden ellerini açacak. Çünkü Allah Teala duamızı yapacağımız zaman ibadetten sonraki duaları çok makbul addediyor. Özellikle farz namazlarından sonra. Efendimiz Aleyhisselam hadislerde hep farzlardan sonra Allah'tan isteyin. Farzlardan sonra isteyin diyor. Ama kul farzı o kadar hızlı kılıyor ki hemen kalkıyor. İşi yapıyor. Ücret isteme zamanı, yani dua etme zamanı, Allah'tan isteme zamanı geldiği anda yok şimdi isteyemem işim var diyor. Yahu sen çalıştın. Çalıştıktan hemen sonra ücret isteme anın geldi. Bu senin hakkın. Aç ellerini Allah'tan iste. İste Allah'tan. Ama kulun çok aciliyeti var. Çok aciliyeti olduğu için istemeye fırsat bulamıyor. Şu halde müminler ibadetlerinde aceleci davranmayacak. Bir acelemiz daha var. Nedir o? Trafikte aceleciyiz. Gitmek istediğimiz yere bir an önce gitmek istiyoruz. Özellikle taksicilerle takışıyoruz. Özellikle İETT otobüsleriyle takışıyoruz. Yol vermiyoruz. Burnu sokuyoruz. Hele o minibüsçüler. Can düşmanımız. Can düşmanımız. Minibüsçü varsa yanımda muhakkak benim arkamda gelmek zorunda diyoruz. Bulunduğum etraftaki esnaf arkadaşlarımdan biliyorum. Kimin arabasına bindiysen bir takıntısı var. Bir saplantısı var. Saplantı üç tanedir. Bir, taksici. İki, İETT. Üç, minibüsçü. Hepsi birisiyle bazı şeyler yaşamış ve onu saplantı haline getirmiş. Muhakkak onu geçmek zorunda. Hele bir taksi böyle iki arabanın yan yana gittiği durumda burnunu sokmaya çalışsın, kaza yapma riski bile olsa bu burnunu sokmaya çalışıyor. Hayır, ben önde olacağım. Buna trafikte aceleci olmak denir. Bırak önde gitsin ya. Bu ne kibir, bu ne gurur. Hele gençlerde bir hastalık var. Yarış yapma hastalığı. Uzak bir yerlere seyahat ettiğiniz zaman, şehir dışına doğru arabayla çıktığınız zaman bir araba yanınıza gelir. Eğer arabanız hız yapan bir arabaysa, nişanlı bir arabaysa başka bir araba yanınıza gelir. yanınızda gaza fazla basar. Bu ne demektir? Şeytanın askeri. Beni kandırmaya çalışıyor. Gaza basıyor. Alırım anahtarını Mike. Gel hadi var mısın? Bu şeytan işi demektir. Kafanı bozmaya çalışıyor. Seni aldatmaya çalışıyor. Kanma. Acelecilerden olma. Acele giden ecele gider. Bak hızlı ve öfkeliye adam 40 yaşında gitti. Trilyonları vardı. Süper yakışıklı. İstediği arabaya binebiliyor. Köşklerde oturuyor. Hollywood'un en bağımlı adamı, en sevilen adamı. 40 yaşında gitti. İmansızsa paralar pullar kaldı. Hiçbir faydasını görmez. O hızda son nefese şehadet getireceği ihtimali de düşük. Çünkü hız çok fazla. Daha dünya hayatındayken yanarak öldü. Ama bizim insanımızın atasözleri vardır, meşhurdur. Hızlı yaşa genç öl. Cesedin yakışıklı olsun. Atasözüne bak. Bu bizim atamızdan değil. Bu kimin atasından bilmiyorum. Bizim böyle atamız yok. Bizim atasözlerimiz makuldür, manalıdır. Ayetlerden ve hadislerden çıkartılmış manalarla söylenir. Böyle atasöz olur mu ya? Yani hızlı yaşarsan, her türlü alemciliği yapıp genç ölürsen cesedin yakışıklı gider. Tebessüm etmiş bir suretle toprağa verilirsin. Ya her şekilde bu çıyanlar, bu yılanlar seni toprağın altında yemeyecek mi? Paramparça etmeyecekler mi? O zaman genç ölmüşsün, yaşlı ölmüşsün ne farkı var? Şu halde sen ağır yaşa, ağır hareket et. Allah'ın hükümlerine göre hareket et. Varsın cesedin yakışıklı ölmesin. Adamın övündüğü meseleye bak. Toprağın altında yakışıklılığın bir faydası yoktur. İnsanın özelliklerinden bir tanesi nedir? Övülmeyi çok sever. Sahibi olmadığı bir şeyle övünür. Mesela, ya çok yakışıklıyım be. Sen mi yaptın? Aynaya bakıyor bakıyor, saçlarını tarıyor böyle bir. Çok yakışıklı bir adamım ya. Ne kadar güzelim. Sen yapmadın ki bunu. Senin elinde olan bir şey değil ki bu. Allah Teala bazısına çok güzel suret verir. Bazısına vasat suret verir. Bazısına daha çirkin bir suret verir. Bunu Allah yaratmıştır. Verdiği nimetlerle herkesi imtihan ediyordur. Sen yapmadın bunu. Sen çizmedin bu suratı. Şu halde neyinle övünüyorsun ki? Bir sivilce çıkartır. Sivilceyi patlatırsın. İrin dağılır. İçeriden de dağılır. Yüzün şişer. Ve kalıcı olur. Doktor der ki eğer ameliyat edersem dağılır ve kanser olursun. Tümöre dönüşür. Ameliyat edemem kardeşim der. Güzelliğin bir sivilceyle yok olur gider. Tek bir sivilceye bakar. Neyinle övünüyorsun? Öteki adam övünüyor. Bende bir ses var. Allah vermiş be. Çok güzel bir sesim var. Bunu sen yapmadın. Allah Teala gırtlakları yarattı. Bazısına çok keskin, çok cezbedici ses verdi. O sesini içki masalarında şarkı söyleyerek kullandı. Çok güzel para kazandı. Ama Allah'a isyan etti. Bazısına yine çok güzel ses verdi. O sesini Allah dostlarının yazmış olduğu şiirleri ilahi tarzında söyleyerek, ücretsiz bir şekilde Allah'ın kullarına sunarak harcadı. Sevap kazandı. Ahirete yatırım yaptı. Bazısına da Allah karga gibi ses verdi. Çok kötü ses verdi. Allah dilediğine hesapsız verendir. Dilediğine çok verendir, dilediğine az verendir. Sen övünecek hiçbir şeyin yok. Neyle övünüyorsun? Hele arkanla övünmek. Benim arkamda şu adam var, sen biliyor musun? Benim dedem hacı, sen biliyor musun? Benim şeyhim böyle, sen biliyor musun? Çok cahilce işlerdir bunlar. Bunlar çocuk muhabbetleridir. Bir kardeşimiz anlattı hafta arası. Bir tarikata mensup arkadaş bu kardeşi sohbete davet etmiş. Kardeşim gel, sohbetimiz var. Biliyor bunun da bir yere sohbete gittiğini. Bu da diyor ki kardeşim ben intisaplıyım. Bir yere bağlıyım. Nakşibendi hizmetindeyim. Orada ilim öğreniyoruz elhamdülillah. Gelmeme gerek yok diyor. O da şöyle diyor. Ne? Nakşibendi mi? Siz bulunduğunuz ortamda bizim şeyhimizin adını zikrediyor musunuz? O da demiş ki hayır. Yok. O zaman sizin cemaatiniz bozuk cemaat. Hiç boşuna gitme. Ukalalığa bak. Edepsizliğe bak. Yani biz dünyaya insanların isimlerini zikretmeye geldik. Bizim şeyhimizin adını zikretmiyorsanız siz sapık bir cemaattesiniz. Bozuk bir cemaattesiniz. Senin dünyadaki görevin şeyhini zikretmek mi? Allah Kur'an'da beni zikredin diyor. Sen diyorsun ki şeyhimi zikret. Şeyhi zikretmek demek şirk demektir. Şahsı zikretmek demektir. Biz dünyaya insanları yüceltmeye gelmedik. Biz dünyaya Allah'ı yüceltmeye geldik. Şaşırıyorum. Böyle kuru sofulara şaşırıyorum. Tahmin ediyorum, akşam evlerine zikir derslerini yapmaya gittiklerinde şöyle diyorlar. Şeyhim, şeyhim, şeyhim. Allah diyeceksin. Bu gözleri kulakları sana şeyhim vermedi, Allah verdi. Bu yürüdüğün ayakları sana şeyhim vermedi, Allah verdi. Allah diyeceksin. Efendiler, biz bu kelimeleri söylerken dışarıdan söylemiyoruz. Hariçten gazel okumuyoruz. Biz de intisaplıyız. Bizim de bir üstadımız var elhamdülillah. Allah yanımdan ayırmasın. Amin. Ama sapık değiliz elhamdülillah. Ehl-i sünnet yolundayız. Allah ve Resulünün önüne kimseyi koymayız. Her kim ki bağlı bulunduğu büyüğü, anasını, bacısını, şeyhini, babasını, Ankara'daki büyüğünü Allah ve Resulünün önüne koyarsa bu sapıktır. Aynen az önce zikrettiğim kuru sofu gibi, sapık sofu gibi. İmam Gazali Hazretleri bir sözünde şöyle der. İslam dinine şu iki adamdan daha zararlı kimse yoktur. Bir, dünya menfaati için hizmet eden alim. Dünya menfaati için hizmet yapıyor. Yani görünüşte İslam'a hizmet ediyor gibi görünüyor ama aslında menfaati dünya menfaati. Dünya menfaatleri kesildiği anda hemen küplere biniyor. Hemen çıldırmaya başlıyor. Neden? Para yollarım kesildi. Yahu senin niyetin Allah rızası değil mi? Allah rızası. O zaman bu işte senin halkının, senin hizmetine gelenlerin ve parası olmayan fakir fukaranın faydası varsa, senin niyetin gerçekten halis ise, Allah rızasıysa, senin bu işi olur demen lazım. Sen niye çıldırıyorsun, niye küplere biniyorsun, niye önüne gelene beddua sallıyorsun? Sen nasıl alimsin? Niyet Allah rızası olmadığı zaman bu adam dine zarar veriyor demektir. Dine zarar veriyor. İmam Gazali diyor ki, İslam dinine en büyük zarar dünya menfaati olan halinden gelir. Asıl niyeti dünya menfaati. Menfaati kesildi mi çıldırıyor. Nasırına basmışlar gibi. Mümin bir mümine beddua etmez. Bir video seyrettim hafta arası. Fakat videonun ortasından rast geldim. Videodaki hoca efendi bir beddua ediyor. Dedim ya Yahudilere sallıyor ya Hristiyanlara sallıyor. Kesin onlara sallıyor. Ama bir anladım ki videonun başını bir daha seyrettim. Müslümanlara sallıyor. Bizim gibi namaz kılan, zikir yapan, oruç tutan, halkının iyiliği için çalışan Müslümanlara beddua üstüne beddua ediyor. Allah hidayet nasip etsin. Allah yaptıkları yanlıştan bir an önce dönmeyi nasip etsin. Amin. Müslüman Müslümana beddua etmez. Bunu bir tarafa koyun. Böyle beddua olmaz. Böyle beddua. O nasıl bir surat? O nasıl bir yüz ya? Müslüman Müslümana böyle beddua eder mi? Dedim ki Yahudi'ye beddua ediyor herhalde. Dur bir rahatlayayım. Ben de bir izleyeyim. Ben de amin diyeyim. Nasıl beddua bu? Yahudiler uluslararası sularda bizim fidan gibi gençlerimizi öldürdü. Hiç böyle beddua etmediniz. Hiç böyle çıldırmadınız. Ama Müslümana böyle beddua ediyorsunuz. Allah Teala bir an evvel doğruyu bulmayı nasip etsin. Amin. Bu beddua çok fena bir şeydir. Tıpkı tekfir ilan etmek gibidir. Nasıl tekfirde? Bir Müslüman başka bir Müslümana kafir derse ne oluyor? Karşıdaki adamın zerre kadar imanı varsa diyenin kendisi kafir oluyor. Beddua da aynen bunun gibidir. Ortada kalmaz. Bir Müslüman başka bir Müslümana beddua ederse, eğer karşı taraftaki haklıysa, bu haksızsa o yukarıda kalmaz. Döner dolaşır, beddua edeni bulur. Tıpkı bir bumerang gibidir. Döner dolaşır seni bulur. Hal böyleyken nasıl böyle sallar gidersin? Nasıl? Bu İslam'a en zararlı olan dünya menfaati güden alimdir diyor İmam Gazali. İkincisi kim hocam? İkincisi de cahil sofudur. Cahil sofu. Şimdiki tarikatlarda şeyhini, üstadını, bağlı bulunduğu mürşidini Allah ve Resulünün önüne koyan hepsine ne denir? Kuru sofu denir. Benim şeyhim böyle, benim şeyhim şöyle, namaz yok. Benim şeyhim böyle, benim şeyhim şöyle, başka hangi yola giden, hangi cemaate hizmet yapan, hangi cemaatle Allah'a ulaşmaya çalışan birisi görürse görsün, siz sapık yoldasınız diyor. Allah ve Resulünün önüne koymuş. Bağlı bulunduğu kişi ona göre Allah'tan daha değerli. Haşa ve kella. Bu sapkınlara dikkat edin. İmam, bu iki adamdan İslam'a daha zararlı kimse yoktur diyor. Şu halde bol bol hayır dua edeceğiz. Bu araya fitne koymuş olan insanların fitnelerinin, tuzaklarının başlarına dönmesi için bol bol dua edeceğiz. Tam nokta buraya gelmişken siz kardeşlerimden rica ediyorum. Her kimin dükkanına, iş yerine şu Zaman gazetesi geliyorsa telefon açsın. Kardeşim, iptal ediyorum. Ancak iptal ederken şunu da söylesin. Fitne çıkarttıkları için iptal ediyorum. Müslümana beddua ettikleri için iptal ediyorum. Güllük güristanlık her şey giderken, İslam'ı yaşamak gittikçe kolaylaşırken, bozmak istedikleri için, Yahudi ve Hristiyanlarla kol kola girdikleri için iptal ediyorum. Bunu da söyleyin. Söyleyin ki hatalarını düşünsünler. Bir öz eleştiri yapsınlar. Bir adım geriye atsınlar. Biz küçüğüz, onlar büyük desinler. Kibirle davranmasınlar. Kibirle, öfkeyle, aceleyle davrandın mı işte böyle rezil oluyorsun. Böyle rezil oluyorsun. Allah Teala bu kardeşlerimizin kalbine insaf versin. Kardeşlerimiz diyorum. Müslüman kardeşlerimizdir. Ama yanlış hükmetmişler. Ve fitne çıkartmışlardır. Rabbim doğru yola eriştirsin inşallah. Amin. Bu aceledir. Aceleyle hükmeden insan çok hata yapar. Çok hata yapar. Hata yapmamak için Allah Resulü Aleyhisselam'ın tavsiyelerine kulak asmak lazım gelir. Sultanım Aleyhisselam ne buyuruyor? Ey kardeşim, sahabinin bir tanesini görüyor. Tavırlarını ve hareketlerini görüyor. İşinden evine doğru giderken devesini alıyor. Yavaş yavaş tımarlıyor. Devesine yiyeceğini yediriyor, evine doğru biniyor, yavaş yavaş gidiyor. Resulullah Aleyhisselam diyor ki, ey kardeşim, sende Allah Teala'nın çok sevdiği iki haslet vardır. Bunlardan bir tanesi hilmdir, yumuşaklıktır, teenni ile ağır hareket etmektir. Bu birinci haslettir. İkinci hasletse öfkelenmemektir. Öfkelenmemek. Bir Müslüman Allah'ın çok sevdiği bu iki hasleti kafasına yazacak ve bunlara göre hareket edecek. Bizim rol modelimiz Muhammed Aleyhisselam. Ona göre hareket ettik mi hata yapma lüksümüz düşer. Düşer. Siz Allah'ın peygamberinden herhangi bir Müslümana beddua duydunuz mu? Bana siyer kaynaklarından bir tane örnek gösterebilir misiniz? Hepsini okudum. Yok böyle bir şey. Allah Resulü Aleyhisselam beddua etti mi? Etti. Kafirlere beddua etti, müşriklere beddua etti. Müslümana bedduası yok. Yok. Münafığa beddua etti, Müslümana bedduası yok. Sen nasıl yaparsın ya? Efendiler, yine biz Müslümanların çok acele ettiği noktalardan bir tanesi nedir? Dua. Duada acelecilik. Ettiğimiz duanın hemen peşinen kabul olmasını isteme. Bu da şeytandandır. Ben dua ettim, dua ettim, kabul olmadı. Allah isteklerimi vermedi. Bir an önce istiyor. Ama eğer sabredersen Allah Teala sana ettiğin duadan çok daha hayırlısını verebilir. Bir dua ettiğimiz zaman aklımızda şu olacak. Bir, ya bu ettiğim duanın karşılığında günahlarım affoldu? Ya Allah Teala bekletecek, bana daha hayırlısını verecek? Ya Allah Teala ölümüme kadar bekletecek, mahşer günü bana daha hayırlısını verecek? Müslüman dua ettiği zaman bu üç meseleyi unutmayacak. Bu üç sonuçtan bir tanesi muhakkak bize gelecek. Kaçış yok. Dolayısıyla dua ettiğimiz anda zarar yok. Hep kârdayız. Kardeşlerden bir tanesi aceleci davranmış ve şöyle bir kelime kullanmış. Bütün kardeşler hocadan gitti, dua istedi. Hocamız dua etti. Bütün kardeşlerin duaları, istekleri yerine geldi. Ben de gittim hocamdan dua istedim. Bana da dua etti. Ama bana duası tutmadı. Demek ki hoca eksik. Şimdi bu kardeşin yapmış olduğu hata şu, hoca duaları kabul merci değildir. Bunu dediğin anda şirk oluyor. Allah'a ortak koşmuş oluyorsun. Duaları kabul merci Allah Teala'dır. Hocanın özelliğine niye dualar oluyor? Çünkü duanın başında ne diyecek? Duanın sonunda ne diyecek? Duayı nasıl bir gönülle, nasıl bir halle yapacak? Onu bildi. Bildiği için, tekniğini bildiği için kabul olma yüzdesi daha fazladır. Bundan dolayı kabul oluyor. Peki seninki niye kabul olmadı? Kusuru hocada arama. Kusuru kendinde ara. 50 tane adam bir doktora gidiyor. 50 tane hasta, 49 tane hasta doktorun vermiş olduğu reçeteyi yerine getiriyor, şifaya kavuşuyor. Bir tane hasta şifaya kavuşmuyor ve şöyle diyor, ben de o doktora gittim, şifaya kavuşmadım. Demek ki doktor eksik. Bu adamın sözü ne kadar mantık dışıysa, bu kardeşimizin sözü de o kadar mantık dışı. Reçeteyi uygulamıyorsun. Şunu yap diyoruz, yapmıyorsun. Bu duayı yap diyoruz, yapmıyorsun. Gece teheccüde kalk diyoruz, kalkmıyorsun. Onu yapma, bunu yapma, her şeyi hoca yapsın. Ondan sonra hoca eksik. Ya hoca zaten eksik. Deveye demişler ki, kardeş senin niye boynun eğri ya? Nedir bu? Deve demiş ki, nerem doğru ki? Her tarafım eğri. Hoca eksik. Hocanın her tarafı eksik. Onu zaten biliyoruz. Ama sen niye kendine bakmıyorsun? İnsan bir aynaya döner bakar. Tasavvuf kitaplarımızda bir menkıbe anlatılır. Dervişin bir tanesi bir sohbetten çıkınca üstadına gelir ve şöyle der. Efendim ben size bugün sohbette baktım ve sizi eşek suretinde gördüm. Kalp gözü açılmış, üstadını eşek suretinde görmüş. Evladım o bizim eksikliğimizdendir der üstadı. Ve şöyle der, bir dahaki sohbete gelişinde yanında ufakça bir sopa getir. Bir daha bize baktığında bizi o surette görürsen direkt kafamıza vur. İnşallah geçer. Derviş üstadını dinler ve yanında bir dahaki sohbette sopayla gider. Kafasını bir kaldırır bir bakar, üstadı suretiyle eşek suret olmuş. Sopayı alır, üstadın kafasına atar. Sopayı kafasına bir vurur, bir bakar kafasından kanlar geliyor. Derviş meseleyi çözmeye çalışır. Ben ona vurdum ama acı benim kafamda. Sopa benim kafama geldi, kan benim kafamdan akıyor. Bunun hikmeti nedir efendim der. Evladım der, biz bir aynayız. Nasıl bakarsan öyle görürsün. Nasıl bakarsan öyle. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Mümin, müminin aynasıdır. Nasıl baktığına bak. Nasıl bakıyorsun? Kusur işlemek iyi bir şey değildir. Her kul kusur işler. Ama kusurdan daha kötü bir şey vardır. Kusurlu olduğunu düşünmemek. İşlediğin kusuru görememek, İşlediğin kusurdan daha büyük bir kusurdur. Ama insan kusur işledikten sonra, bir hata işledikten sonra benim böyle bir hatam oldu diyebiliyorsa bu kusuru silinir. Bak Adem Nebi'ye bu ağaca yaklaşma dedi ama unuttu. Bir kusur işledi. Buna ehl-i sünnet alimleri zelle derler. Yani günahın küçüğü. Unutma, bir hata işledi ama kusurunu bildi mi? Vallahi bildi. Tövbe etti. Ve Allah tövbesini kabul etti. Bizim de aceleci davranmamamız lazım. Kusurlarımıza bol bol tövbe etmemiz lazım. Bu şerefsiz şeytanın adımlarını takip etmememiz lazım. Hocam şerefsiz tabir biraz ağır değil mi bu şeytan kardeşe? Hiç ağır değil. Olaya vakıfım. Ne yaptığımı biliyorum. Merak etmeyin. Çok film izledim. Ne yaptığımı biliyorum. Bu şeytan şerefsizdir. Meleklerin hocası olan bu şeytan Allah'ın verdiği ilimle Allah'a isyan etmiş ve fitnatın kocası olmuştur. Buradaki fitnat, fitneler demektir. Kız çocuğuna yahut bir kız akrabasına fitnat ismini koymak isteyen birisi oldu mu, bilin diye söylüyorum. Son zamanda duyuyorum bu kelimeyi, fitnat. Öyle isim olur mu ya? Fitneler demek, fitneler. Kur'an'da var hocam fitnat, Kur'an'da var. Kur'an'daki her kelime konulur mu kardeşim? Adam kezban koyuyor, kezban. Kezban demek, yalancı demektir. فَبِأَيَّ اَلَى يَرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ Hal böyleyken hala Rabbinizin nimetlerini nasıl yalanlayacaksınız? Kur'an yalancılara kezban der. Bu da kızına Kur'an'da gördüm hocam. Ümit ediyorum ki Allah beni bu isimden dolayı affedecek. Ya kızına yalancı ismini koyuyorsun. İnsan bir manasına bakar. isim koymak istediğimiz zaman manaya bakacağız. İşte bu adi şeytan Allah'ın verdiği nimetlerle Allah'a isyan etti. Abdullah İbn Abbas Hazretleri meleklerin hocasıydı der onun hakkında. Meleklere ders veriyorken kibriyle insandan üstün olduğunu beyan etti ve ben ondan hayırlıyım dedi. Ene hayrun min dedi. Bir kul da Allah'ın verdiği nimetlerle ona isyan ettiği zaman en az şeytan kadar aşağılık olur. Ne nimet verdi Allah Teala bize? Göz nimetini verdi. Gözlere sahip olan bir kul bu bedava nimetleri aldıktan sonra bu gözlerle Allah'ın yasak ettiği bir varlığa bakarsa şeytan gibi adi olur. Ama şimdi gençler şöyle diyor. Hocam o da çıplak gezmeseydi. Niye bakıyorsun bu kıza kardeşim? Bak kafamızı çevirmemiz lazım. Hocam çıplak geziyor görüyorsun. Bu bende bir hak doğuruyor. Ya ne hakkı? Böyle hak olur mu? Hakim soruyor hırsıza. Niye soydun bu döviz bürosunu? Hakim bey çok parayla oynuyorlardı ondan soydum diyor. Böyle bahane olur mu? Bu bahane ne kadar geçerliyse kıza bakma bahanen de o kadar geçerli olur. O kızın çıplak gezmesi demek senin bakma özgürlüğüne sahip olman anlamına gelmiyor. Çıplak gezen bir kızın manası şu demektir. Ben bir kişinin sahibim olmasını istemiyorum. Ben çok kişinin sahibim olmasını istiyorum. Çok kişiye ait olmak istiyorum. Çok kalpte arzu edilmek istiyorum. Çok akılda fikredilmek, düşünülmek istiyorum. Hayal edilmek istiyorum. Çıplak gezen bir kız bunu haykırarak gezer. İslam çıplaklığı bundan dolayı yasaklamıştır. Sen bir kadınsın, senin sahibin tek bir erkek olacak. İki erkekli bir kadın olmaz. Yedi kocalı hürmüz yok İslam'da. Böyle bir şey yok. Bir kadının tek kocası vardır. Bir kadının üç tane kocası müşrikler zamanında vardı. Ayşe anamız anlatıyor. Bir çocuk dünyaya gelirdi o kadından. Üç tane kocası olan kadından. Sonra ihtiyar heyetini toplarlardı. İhtiyar heyeti çocuğun suratına bakar ve babalarının suratına bakardı. Kemik yapılarından karşılaştırma yaparlardı. Hangisinin suratı o bebeğin suratına daha yakınsa onun çocuğu olduğuna hükmederlerdi. Müşrikler zamanında vardı bu. İslam'la beraber her kadına bir koca demektir. Her kadına bir koca. Bir kadının iki kocası olmaz. Bir kadın da sokağa çıktığı anda kendini muhafaza etmekle yükümlüdür. Gözleri kendinden sakındıracak. Gözleri kendisine cezbederse o kadın günaha girmiş demektir. Göz zinası günah alır. Allah'ın peygamberi şöyle buyurdu. Eller zinakardır. Ayaklar zinakardır. Dil zinakardır. Gözler zinakardır. Kulaklar zinakardır. Ey Allah'ın Resulü bu nasıl zina? Biz anlamadık. Muhakkak Allah ve Resulü daha iyi bilir. Bize açıkla. Ellerin zinası kadın eli tutmaktır. Ayakların zinası yabancı kadına gitmektir. Dilin zinası şehvet konuşmaktır. Kulağın zinası şehvet işitmektir. Gözün zinası kadına bakmaktır. Burnun zinası kadın kokusu almaktır. Koku sürünüp dışarıya çıkan kadınlar. Zaniyesiniz diyor hadis-i şerifte. Zaniye, zina eden kadın demektir. Her ikisi de cehennemdedir buyuruyor başka bir hadiste. Efendimiz Aleyhisselam. Bir kadın koku sürünüp dışarıya çıkarsa zaniyedir. Koku alan erkek de zanidir. Yani zinakardır. Kim sebep oldu? Olayın merkezine gidin. Bu zina fiiline kim sebep oldu? Kadın sebep oldu. Bir, topuklu ayakkabı giydi. Tak, tak, tak, tak. Yani ben buradayım. Bak sesim geliyor, bak. Topuklarım kalbinize girsin. Bana bakın. Bakışlarınızı ve dikkatinizi bana çevirin. Çevirmedi. Adam daldı araba sesinden, korna sesinden topukları duymadı. Kokusu var. Bitmiyor ki kadının çekiciliği. Kokuyla cezbediyor. Bir geçiyor 30 metre ileriden. 30 metre ileriden kokusu geliyor. Artık kaç kilo sürdüyse. Kokular da normal koku değil. Alkollü koku. Şehveti tahrik edici. Reklamlarla beraber veriyorlar gazı. Bir erkek kokuyu bir sürüyor. 10 tane kadın atlıyor üstüne. Bir kadın kokuyu bir sürüyor. 10 tane erkek atlıyor üstüne. Kadın bunu bir görüyor. 25 yaşına geldim. Kimse beni almadı. Ama bu kokuyu sürersem bütün erkekler bana bakar diyor. Ve zaniye oluyor. İslam'ı bilmiyor. Kafasındaki kişisel fantezilere göre hareket ediyor. İslam'a göre hareket etmiyor. Allah Teala bu Müslümanlara hidayet etsin. bu şerefsiz şeytanın adımlarını takip eden kullardan etmesin. Amin. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.